Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Stærk regnskabsuge venter investorerne i uge 18, hvor vi i Danmark får tal for blandt andet Novo, Ørsted og bankerne, mens vi fra USA får regnskab for Apple, Alphabet og Novo-konkurrenten Eli Lilly. På makrofonden holder vi øje med rentemøde i den amerikanske centralbank onsdag, plus jobrapporten også fra USA fredag. Og så sender vi japanerne på en uges ferie, når de holder Golden Week, og det betyder, at Tokyo først er tilbage ved handelsbordene den 7. maj. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med Lars Svendsen giver jeg dig de finansielle takeaways hedder det, fra den kommende uge. Velkommen til, hr. Svendsen. Ja, tak. Helt generelt, hvordan har vi det på markedet PT? Jamen, vi har det sådan set godt. USA er lige ved at være tæt på all-time high. Nasdaq er det allerede, og Tyskland er egentlig brudt ud for opadgående ved 11.700, ligger 6% højere i, eller 5 på 12.3. Så der er egentlig rimelig optimisme, pæn optimisme, og de regnskaber, vi har fået ved den uge, vi lige har passeret, har faktisk været gode stort set alle sammen. Der sker imellem, der er nogle enkelte, der har været lidt transport, det kan måske bekymre os. Vi har været på møder herhjemme med, var det UPS, tror jeg, der var, der kom ud. Ja. Mens omvendt Kühne og Nagel var, det er jo DSV, der er konkurrent der, havde det bedre. Men det er faktisk, det går egentlig meget godt alle steder, og der er en budkamp om et olieselskab i USA, der hedder Anadarko, hvor Chevron og Occidental kæmper om at oversætte. Så der er sådan set gode nyheder, og bankerne, selvom de har jo været skældt ud for alt muligt og været i medierne osv., men det ser jo ud til, at de klarer sig sådan set meget fornuftigt, så der ikke er nogen grund til at tro, at der ligger nogle dårlige ting der og kan vælte. Så det er faktisk optimistisk. Her går det meget godt. Ja. Det lyder som om, Lars Svendsen, den her fantastiske start, kan vi godt kalde det, vi har fået på 2019, at den godt kan fortsætte sådan de næste par måneder, også hen over regnskabssæsonen. Ja, det tror jeg. Jeg ved godt, vi gisner. Ja, det er jo et gæt, men det tror jeg, og det forekommer også, hvis du ser på hvad, jeg ved ikke, om man kan lave sådan nogle opdateringer af, hvor mange positive artikler er der i børs, omtale og negativ, men det virker som om, at der er en del af de, der har siddet på hænderne, blandt de tunge investorer, som egentlig ikke har været med på købsiden, at de må begynde at erkende, at markedet ikke vil falde, og så de kan ikke sidde i baghånd og vente på at fiske op billigere. Og når du så gør det, så siger man, det var ærgerligt, den chance fik jeg ikke. Jamen, så må jeg jo gå tilbage og erkende, der ikke er en gøre end at købe. Så derfor tror jeg, at der er en del penge, som egentlig er på vej ind i markedet. Mm. Hvis vi kigger på den lange liste af regnskaber, der kommer her, kommer i næste uge. I USA, der åbner Googles moderselskab Alphabet, de åbner ballet mandag, og tirsdag er det så Apple, der lander. Vi fik jo her i den uge, vi går ud af gode regnskaber for blandet Facebook og Microsoft, men de danske investorer vil jo nok mest kigge på Eli Lilly i relation til Novo Nordisk, som lander fredag herhjemme, og Eli Lilly kommer så tirsdag. Kan vi bruge Eli Lilly som en indikator for, hvad vi skal forvente os af Novo sidst på ugen? Ja, det kan vi jo godt, fordi de er jo den største konkurrent. Og faktisk har vi haft Sanofi fra Frankrig i dag, og han var svag inden for diabetes. Det er så diabetes 1, insulin. Han er i type 1, men så det var jo sådan set ikke så godt. Og det er jo formentlig prispres generelt, altså at priserne har måttet vige. Og de har jo det største produkt overhovedet i hele verden, der er Lantus, hvor Novo så æder sig ind på det, og priserne falder osv. Så det er altså tilbagegang på det, mens omvendt jo type 2 diabetes, det er jo så Victoza hos Novo Nordisk, og så den nye semaglutid, det kører Ozempic hedder produktet, at de er jo på vej fremad. Så hvad hedder det, Novo er sådan set bedre stillet end de andre, fordi de har mere type 2 diabetes. Men det er en indikator på, at det er et marked under pres der. Mm. Men Novo Nordisk er jo danskernes yndlingsaktie, største partner i private investorer, har den i porteføljen. Ja. Men er det, nu siger der er mange penge, der skal ind i markedet nu, er det tid til, hvis man gerne vil med på vognen, og så vælge en Novo Nordisk? Jeg vil sige, den koster 323, at det er sådan set sådan en meget pæn pris, men jeg tror ikke, at han kommer sikkert ud med lidt mat regnskab, men hvad hedder det, den burde være sin penge værd til den pris, så det er mere sådan en hold situation. Det er ikke sådan, at du køber, fordi den skal gå i 400, eller at du er bange for, at den skal styre i grus. Så nej, det er bare at holde ud. Hvis danskerne har mange af dem, kan de jo bare holde dem, jo. Men jeg er udfordring også lidt for altså, hvis vi kigger på de danske aktier, så er det jo det, vi kalder godt betalt, altså i den dyre ende i forhold til hele det europæiske marked generelt. Det er det, og du også sige, at vi har jo så det, det problem også, at, at vi har jo alle de her nicheindustrier, medicin og Lundbæk og høreapparat og alt det der koloplast. Og det gør jo, at de jo ikke er konjunkturfølsomme, så hvis ligesom man begynder at få lidt forbedring af de økonomiske udvikling, hvad der er jo flere, der begynder at tale om, og nu har vi passeret en neddæmpning af økonomien, ikke en opbremsning, men en neddæmpning, og nu begynder det at gå lidt stærkere igen, at så har vi ikke så meget af sådan noget, der er følsomt opad, som typisk er tysk med bilindustri og metal, og også i Sverige. Derfor kan man sige, at Danmark er på det punkt sådan set, og det har vi også gættet på i år, at Danmark egentlig vil klare sig pænt, men vi vil ligge lidt lavere i afkast end især Sverige og Tyskland. Mm. De har mere de rigtige varer, kunne man kalde det for. I næste uge, der får vi også regnskab fra Danske Bank, der lander tirsdag, og så Sydbank lander onsdag. Men Danske Bank, hvor vi har Jesper Nielsen siddende som konstitueret administrerende direktør efter Thomas Bogen, jo må sige farvel over med den her hvidvaskningssag. Jesper Nielsen, der har fået lov til at sidde i, hvad er det, på 7. måned nu. Ja. Mm. Tror du, hr. Svendsen, at vi måske i forbindelse med det her regnskab tirsdag kunne få at vide, hvem der bliver den nye administrerende direktør? Ja, det kunne godt være, fordi der er jo den logik i det, at man skal jo have, det skal man have en løsning på det, men det andet er jo, at man har fået overstået generalforsamlingen, og det var jo der, hvor første gang formanden sagde noget, altså kom til i begyndelsen af december, ikke? Og hvad hedder det, og det vil jo sige, at nu kunne det, altså det bliver nok den her gang, eller også bliver det til i løbet af næste 2-3 måneder, måske frem til halvårsregnskabet. Mm. Men jo, der er brug for, at de får fundet ud af en eller anden løsning, og det jo ligger jo sådan set til kortene, at det ikke bliver ham, den midlertidige mand. Ikke fordi han er dårlig, men fordi der er brug for flere folk i toppen, og man har brug for nye kræfter, ikke? Og der kan man jo sige om det her, at de jo måske nok ligesom egentlig gør det den rigtige vej rundt ved, ligesom den berømte Vestas historie, ikke? Altså først en ny formand, så en ny direktør. Men altså, det er jo også et job, hvor du sidder og siger, at der er ingen, der ved, om der kommer ondskabsfulde breve ind i morgen fra alle mulige advokater og finanstilsyn og myndigheder, som vil have bøder herfra til juleaften. Og det er jo ligesom, det lander på dit bord, så det er jo ikke sådan et drømmejob, jo. Ikke sådan en hyggejob, man kan sidde og hygge sig bag skrivebordet på hjørnekontoret. Ja. Det skal du altså, og hvad hedder det, så derfor er det da lidt for nogle tungvægtere, der skal have fat på det der, men det er jo en stor butik, der er 20.000 ansatte eller 18.000, så der er jo nogen til at lave arbejde, men jo, det kunne sagtens være, og det vil jeg da også tro kunne være med til at give lidt optimisme. Jeg tror stadigvæk ikke, at banken er ude af skoven, fordi de der sager ligesom bliver ved med at hænge der, ikke? Mm. De hænger til fødderne, men og de skal jo ligesom rydde sig vejen først, men det er jo også det, de prøver på. Den dag, der kommer et brev, hvor der står, formanden sender meddelelse og siger, nu har vi indgået fordi med myndighederne i USA og myndighederne i EU. Vi bøjer os dybt i støvet og alt muligt andet, og I kan få lov at lade alle de retssager mod tid og ledelse, I vil og sådan noget, hvis de vil det. Men nu er vi ude af det der spil. Så har du kun de utilfredse aktionærer, hvor der er nogen, der laver erstatningssager. Det er jo sådan noget frygteligt råderi, men det er så tilbage. Men hvis du gør det, og så siger, det kan koste næsten hvad som helst. Jeg gætter jo på, at det kommer til at koste 15 milliarder kroner, 1 milliard euro til hver USA og Europa, og 35 kroner til den danske finanstilsyn, ikke? For de kan ikke finde ud af sådan noget. Det bliver nok 5 millioner til det, men hvad hedder det, så det er jo penge ud af vinduet for det her land, fordi vi ikke kan finde ud af administrere det. Men hvad hedder det, så er himlen jo blå igen. Altså fokus på den danske finanssektor i næste uge, hvor vi får regnskab fra Danske Bank og Sydbank, og Nordea kommer så også, og så også Medico, hvor vi får Novo Nordisk, og det er fredag. Og Teva. Teva, i relation til Novo Nordisk, så får vi Teva, som jo også er blevet en af danskernes yndlingsaktier, selvom den er fra Israel, men det er, fordi vi har Kurt Schultz siden af noget. Og du er Teva-aktionær, det går jo ikke alt for godt, Lars Svendsen. Nej, og han har jo, men det har han jo også sagt, at, og det ved alle, han kan jo ikke trylle salget frem af ingenting, men de her er jo på vej ud af skoven og så videre, men de har jo sagt, at det her år har de jo regnet de jo faktisk med en nedgang i indtjeningen på, var det nærmest en fjerdedel. Og det er jo så det, man skal finde ud af, om det går så galt, som man har ligesom måske overvurderet det negativt. Ikke? Så det er ligesom, at er man på den rigtige kurs fremad, fordi det er jo klart, det kommer til at tage de her 2 år endnu, andet år endnu. Ikke? Så jo, Du har stadigvæk hånden på kogebladen i TV. Det har jeg, mener jeg, at det går den rigtige vej, og de ting, de er kommet med, er ganske fornuftige. Så ja, det mener jeg. Masser af regnskaber, der kan flå investorerne i næste uge, både for udlandet og så altså også herhjemme i Danmark. På makrosiden er der altså rentemøde i den amerikanske centralbank onsdag, og så får vi jobrapporten for USA, der lander fredag. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 18. Rigtig god vind i markedet.